sin ti no voy, yo sin ti no voy, yo sin ti no voy, yo sin ti no voy. Thank you.